בסתיו, שמעתי רק את הדממה. השעון איבד את מחוגיו, תקתק אחוז אימה. הזמן הלך לו למקום אחר, ראיתי רק אותה. הזמן הלכו הכל מכאן, רק אני